जाए हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली तुझे भी मकीना खेती सुख जाए। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल मां। गोरी है कलाइया किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी का है रोग कोई दिल को लगाए। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल मां। गोरी है कलाइया Thank you. कुर्बान मेरी जान भी कुर्बान दिल मेरा कुर्बान मेरी जान भी कुर्बान कुर्बान तुझ पर ये जवानियां कुर्बान तुझ पर ये जवानियां गोरी है कलाइयां मिला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां गोरी है कलाइयां मिला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां अपना बना लूं तुझे बाल मां अपना